polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Jest 6:00, tu Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu we wtorek, 7 sierpnia. Audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Filip Jarek. 370 tysięcy złotych straciła mieszkanka Białegostoku. W serwisie Trójki powiemy o gangu, który okradał starsze osoby. Będziemy też ostrzegać przed upałami. W Lubuskiem dziś kolor czerwony, oznaczający bardzo groźne zjawiska pogodowe. Właśnie teraz w życie wchodzą sankcje wobec Iranu nałożone przez Stany Zjednoczone. W sumie 211 zarzutów usłyszało 14 osób oskarżonych o oszukiwanie, głównie starszych ludzi, metodą na wnuczkę albo na policjanta. Ludzie stracili od 10 do nawet 370 tysięcy złotych. Gang działał według precyzyjnego planu, informuje Łukasz Janyst z prokuratury okręgowej w Białymstoku. W pierwszej kolejności do osoby pokrzywdzonej dzwonił ktoś, kto podawał się za członka rodziny i prosił o pieniądze, o pożyczkę, o wsparcie. I tuż po tej rozmowie do pokrzywdzonego dzwonił kolejny z członków grupy, który tym razem podawał się za funkcjonariusza policji i informował, że właśnie przed chwilą pokrzywdzony miał paść ofiarą oszusta, że oni to wszystko monitorują i prosił o współpracę w ujęciu tego oszusta. I pod tym też pozorem nakłaniano ludzi do tego, żeby te pieniądze przekazywać. A prokuratura wyjaśnia, dlaczego zatrzymanie takich oszustów i udowodnienie im winy jest bardzo trudne. Głównym problemem jest tak naprawdę dotarcie do sprawców, ponieważ najczęściej jest tak, że osoba, która odbiera te pieniądze, jest stosunkowo najniżej postawiona w hierarchii. Bywa też, tak zresztą bywało i w tej sytuacji, że pokrzywdzeni namawiani są do tego, żeby przekazywać te pieniądze poprzez transfery Western Union na przykład za granicę, na, jak się potem okazuje, dane jakiejś fikcyjnej osoby, czy też niemożliwej do namierzenia. Policja powtarza apel do starszych osób, żeby w takich przypadkach zawsze kontaktować się z kimś z rodziny albo znajomych, albo zadzwonić pod numer alarmowy 112 czy do najbliższej komendy. Czerwony kolor i najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia przed upałami. Dziś w Lubuskiem. Drugi stopień w większości regionów zachodnich. Przed nami kolejna fala upałów i niewykluczone, że padnie rekord. Anna Nemec z IMGW. Temperatura wzrośnie na ziemi lubuskiej nawet do 32 stopni. Ale w centrum i na wschodzie jeszcze w miarę chłodno, oczywiście w porównaniu z tym upałem na zachodzie. W środę na zachodzie Polski prognozujemy temperaturę maksymalną do 35 stopni. Zgodnie z prognozami synoptyków, gwałtowne burze, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze i grad, pojawią się dopiero w czwartek. Przez niecałą godzinę śledczy z Prokuratury Krajowej w Szczecinie zadawali pytania szefowi MSWiA. Minister Joachim Brudziński był świadkiem w śledztwie dotyczącym tzw. afery melioracyjnej. W tej sprawie zarzuty korupcyjne usłyszał poseł PO Stanisław Gawłowski. O przesłuchanie wnioskował jego obrońca Roman Giertych. Mecenas Włodzimierz Łuczywek, drugi z obrońców Gawłowskiego, pytał głównie o Krzysztofa B., przedsiębiorcę z Darłowa, który zeznaniami miał obciążyć Stanisława Gawłowskiego. Zeznał, że wręczył posłowi PO łapówkę w wysokości 200 tysięcy złotych, gdy ten był ministrem środowiska. Sam usłyszał zarzuty korupcyjne. Jak mówił Włodzimierz Łuczywek, Krzysztof B. był działaczem PiS-u. 4 lata temu działacze tej partii mieli napisać m.in. do Brudzińskiego list w jego obronie. Sam Krzysztof B. utrzymuje, że wspomagał kampanię Platformy Obywatelskiej. Pan Krzysztof B. był aktywnym członkiem PiS-u. Nie mógł wspomagać w żaden sposób kampanii wyborczej Platformy, no przecież to absurdalne zupełnie. Krzysztof B. otrzymał status małego świadka koronnego. Jak dodawał mecenas Łuczywek, niewykluczone jest, że zeznaje przeciwko Gawłowskiemu, by dostać niższy wyrok. Aby zadowolić przesłuchujących, czy tych, którzy prowadzą postępowanie przygotowawcze, może kłamać ile wlezie. Mecenas Łuczywek dodał, że minister Brudziński odpowiedział na wszystkie jego pytania. Sam Brudziński nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Stanisław Gawłowski mówi, że jest niewinny, a śledztwo uważa za motywowane politycznie. Na koniec w serwisie Trójki informacje z zagranicy. Stany Zjednoczone przewracają sankcje gospodarcze wobec Iranu. To konsekwencja zerwania przez prezydenta Donalda Trumpa porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. O północy czasu waszyngtońskiego, czyli o 6 rano czasu polskiego, wszedł w życie dekret Donalda Trumpa zakazujący sprzedaży Iranowi amerykańskiej waluty, zakupu irańskich obligacji oraz handlu złotem i innymi metalami szlachetnymi. Prezydent USA zabronił także importu irańskiej stali i aluminium, perskich dywanów i pistacji. Restrykcje dotyczą również przemysłu motoryzacyjnego. Sankcje zakazujące importu irańskiej ropy naftowej mają wejść w życie w listopadzie. Prezydent Donald Trump przywrócił sankcje, by zmusić Teheran do większych ustępstw w sprawie programu nuklearnego oraz zaprzestania agresywnych działań na Bliskim Wschodzie. Iran stoi przed wyborem, albo zmieni swoje destabilizujące zachowanie i powróci do obiegu światowej gospodarki, albo będzie zmierzać w kierunku dalszej izolacji, oświadczył amerykański prezydent. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Eksperci przewidują, że większość firm europejskich podporządkuje się sankcjom, żeby nie narażać się na konsekwencje ze strony Waszyngtonu. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 6.30. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Już Państwo słyszeli, że upały wracają. Nawet 32 stopnie dziś na zachodzie kraju mają być. A o poranku sytuacja jest taka, że chłodno tu i ówdzie. Tu, czyli w Jeleniej Górze, i ówdzie, czyli w Zakopanem. 9-10 stopni tylko. Proszę założyć sobie jakiś polar, jeśli poranna przebieżka jest w planach. Natomiast na wspomnianym już zachodzie kraju już jest 18 stopni, więc tam zdecydowanie ciepły poranek. Na niebie raczej chmur nie uświadczymy, no chyba, że na Pomorzu i Warmii i Mazurach, ale to też tylko w godzinach porannych. Na pozostałym obszarze już powinno przygrzewać słońce. No i przypomnieć, że lato w pełni. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za lodówkę Samsung No Frost, zapłacisz teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Mega rabaty w Biedronce. Teraz drugie takie samo opakowanie ciastek i wafli oraz jaj o połowę taniej. Na przykład kruche ciastka Bonitki 300 gramów. Tylko 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A jaja Moja Kurka 10 sztuk klasa M. Tylko 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Tylko do soboty. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 120 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 120 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Real over there, more vivid than he ever feels. Tak, tak, to nie żart. 9 stopni, 10 stopni. Tak jak powiedzieliśmy, przysłowia mądrością narodu, a te mówią przecież, że od świętej Janki chłodne wieczory i poranki. No i to się zdarza już dziś. Na razie tylko w górach. Na pozostałym obszarze, tak jak powiedziałem, przyjemnie już od samego rana, a w ciągu dnia to jeszcze słońce dopiecze nam. No ale takie są uroki lata i proszę nie narzekać. I tak piękne lato nam się trafiło. Myślę, że zacierają ręce wszyscy, którzy z branży turystycznej w naszym kraju żyją. To jedna sprawa. Nie wiem, z komarami chyba tylko coś jakoś nie tak jest, bo tak, nie wiem, mało, w ogóle państwo się nie skarżą. No, nie wiem, producenci tych wszystkich środków na komary mogą mieć z kolei trudne podliczenia po sezonie. No ale tak to jest. W ekonomii ktoś wygrywa, ktoś przegrywa i tak dalej, i tak dalej. No to ta piosenka jest troszkę a propos pogody, bo instytut stosowny ostrzega dzisiaj przed upałami, alarm czerwony. Żeby sobie jeszcze dobrze to w pamięci jakoś ułożyć, stosowny utwór do tego zaprezentujemy. I przypomnę, że ranek@polskieradio.pl albo 71335 to są sposoby, no właściwie adresy mailowe i SMS-owe. Mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Góra pół dzieli nas, kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. Czy to lepsza śmierć? Bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed. Potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu. Poczułem cię znów, uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. Właśnie, pan nie może zasnąć, a pan Remek już pisze, że noc bardzo ładnie upłynęła sobie na hamaku w Puszczy Augustowskiej, bo rzeczywiście z tymi komarami to coś jest nie tak w tym roku. A może też pojechały na wczasy dokuczać komuś innemu i może tego się trzymajmy. A wersja jak nawet. 16 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna, dziś do godziny 9:00, to jak zwykle nic się nie zmienia. A o czym dziś będziemy mówić? Koń jaki jest, każdy widzi. A jak koń nie widzi? Koni po ciemku potrafi znaleźć drogę do domu. Furman nie musi znać drogi, bo koń go zawiezie. Konie są bardzo, bardzo mądre. A przy tym są bardzo takie przyjazne, zwłaszcza klacze. O tak, klacze to już przede wszystkim. Wszystkich miłośników koni dziś zapraszamy bardzo serdecznie. O koniach będzie. Z jakiego powodu? A to się jeszcze okaże, proszę słuchać. Między innymi spróbujemy ustalić, skąd konie mają imiona. Jak to się dzieje, że mają takie, a nie inne. I to wszystko Państwu opowiemy w środku wakacji, o czym już przypominaliśmy. No, wakacje to taki czas, kiedy się chodzi, czasami się szuka skarbów, a czasami się nawet coś znajduje. Co Pan znalazł? Znalazłem pracę naukową, ale to tylko jedną taką, że w jajkach brązowych jest ciut więcej kwasów omega-3. O, to bardzo dobra informacja być może. Jajecznica przed nami. To wszystko sobie omówimy po siódmej. Doktor Tomasz Rożek, pana doktora zapewne Państwo już poznali. No, można znaleźć także inne rzeczy. Niekoniecznie pod nogami. W internecie znalazłam, co robić, jak spotkasz niedźwiedzia. No i tam pan powiedział, że należy kucnąć i poczekać, aż niedźwiedź cię obwącha. Liczyć na to, że cię nie zje. No, jeśli nie głodny, to oczywiście odejdzie w spokoju. No, nie radzimy uciekać, no chyba, że ktoś jest panią Ewą Swobodą. Tak, był tylko mocny, ale potem już nikogo obok siebie nie widziałam, także uznałam, że jestem daleko. No i właśnie, to tylko udaje się nielicznym. Proszę słuchać po 7.30 studio Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, które to mistrzostwa się zaczynają dzisiaj, ale zaczęły się wczoraj. No trochę tego zamieszania jest. Tomasz Gorazdowski wszystko Państwu opowie. No i przede wszystkim powie, za kogo dziś trzymamy. No bo trzymać trzeba. Trzymać trzeba. Liczymy na to, że nasi lekkoatleci sprawią się zdecydowanie lepiej na swojej najważniejszej imprezie w roku niż no, ci koledzy z innej reprezentacji też na takiej najważniejszej imprezie. 18,5 minuty po godzinie 6. Aha, powiedziałem, że nasz telefon już czynny? Nie powiedziałem. 227 trójek. To jest nasz telefon, proszę dzwonić. Paulina Kozion czeka przy telefonie. Good evening. lubi. Oczywiście, że lubi. Pani Grażyna już z Głogowa napisała, że to jest pieśń na makijażowanie. Bardzo ładne słowo. Prawie tak ładne jak lekko atletyci. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Licks face, new way, dance great. Anyways, it's still rock and roll to me. Try to be a straight A student. If you are, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance craze. Anyways, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. Tak, komarów nie ma, bo za sucho, ale jakieś zielone muchy się pojawiły. No to ciekawie się sytuacja rozwija. Zapraszamy do Trójki. Gdy komarów nie ma, zielone muchy grasują. To z kolei kolejne przysłowie, które nam się tutaj zrodziło. No dobrze, a my teraz o koniach, bo w najbliższy weekend na warszawskim torze wyścigów konnych na Służewcu odbędzie się największy w Polsce pokaz koni arabskich czystej krwi. Będzie można podziwiać blisko 100 Arabów. To najstarsza na świecie rasa hodowlanych koni i najszlachetniejsza. Można powiedzieć top of the top. Koni i ludzi od wieków łączy zresztą wyjątkowa więź. Typowo gniady. Czyli taki brązowy. Brązowy to jest kasztan. Piękny. Łagodny. Bardzo. Tak? Coś chyba by chciał zjeść, widzę, że czegoś szuka. No bo już jest pora posiłku. Jak się buduje taka więź między jeźdźcem a koniem? Zależy od człowieka. Małgorzata Fabiańska, jeździec. Ma ochotę takie relacje nawiązać, a koń pragnie takich relacji. To są trudne relacje? No tak jak inni ludzie w stosunku do innych ludzi. Każdy chciałby być kochany i mieć przyjaciela. Jeżeli jest się konsekwentnym, jeżeli się kocha te zwierzęta, no to wszystko przychodzi łatwo. Myślę, że to bardzo mądre zwierzę. Jedno z mądrzejszych, jeżeli chodzi o psychikę, to najbardziej zbliżonym zwierzęciem właśnie do człowieka psychiką jest koń. Podobne zachowania i podobną wrażliwość. Jak długo buduje się taką więź? Każdy koń to jest indywidualność. Ale to jest rok, dwa, trzy? Konie, zanim zaczną startować, to jest około 6 miesięcy. Na początku jest to tresura. Te konie najpierw trzeba psychicznie przyzwyczaić, żeby one się nie bały tej pracy, żeby nie bały się jeźdźca, żeby reagowały na to, co powinny, żeby wiedziały, że jak się pociąga za prawą wodzę, to trzeba skręcić w prawo, a jak za lewą. A dopiero jak właśnie te konie się zaadoptują i przyzwyczają do człowieka, to zaczyna się ta praca treningowa, która polega na zwiększaniu obciążeń i wypracowaniu kondycji. To jest tak, że w takich zawodach, w takich imprezach jeździeckich to koniec przypisany na stałe do jeźdźca? W większości przypadków nie, jeśli mówimy o wyścigach. Jakub Kasprzak z Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, organizatora Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. Z reguły jest tak, że trener z właścicielem wybierają jeźdźca najlepszego dla danego konia. To się zmienia z zawodów na zawody? To się zmienia, aczkolwiek jeśli chodzi o te najlepsze konie, to z reguły jest utrzymywana ta współpraca. Koń plus ten jakiś tam konkretny jeździec. Nie kopnie. Nie kopnie, ale przyzwyczajona jest do innych ludzi? Nie, no akurat się bardzo lubimy, ale ona jest taka tolerancyjna, więc toleruje każdego. To jest z jego charakteru wynika. Konie są jak ludzie, każdy ma swój charakter. Wyrywna nie jest? Nie, ona akurat nie. Jak ona imię? Sweet Dream. Często jest tak, że pod jednym miejscem koń w ogóle nie chce pracować i idzie to w złym kierunku. A wsiada na niego inny jeździec i wszystko się od razu zmienia. Ale to on wyczuwa charakter, zapach mu nie odpowiada, może też nie, być tak? Nie, to raczej odczucia takie mechaniczne. Koń bardzo czuje. Odczuwa to, co się dzieje wokół niego. Jak jeździec się boi, koń o tym wie. A czym jest najtrudniej? Przy tak zwanej zajażdżce, czyli on musi się przyzwyczaić do siodła, do tranzelki, do tego, że na niego wsiadam. I to są takie momenty najtrudniejsze, bo on musi zbudować zaufanie. Konie bardzo nie lubią, jak się je głaszcze tutaj wzdłuż pyska, to jest prawda? Koń tutaj nie widzi, tak? Aha. To, jeżeli ufa, no to pozwoli się pogłaskać. A gdzie najbardziej lubią? Tutaj lubią, jak się takie trochę trapie. Wzdłuż szyi. No i one wtedy robią taką minę. O! Tak jakby się oblizywał z radości. Narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę na warszawskim torze wyścigów konnych na Służewcu. Wstęp, dodam, jest bezpłatny, a na Służewcu była i Kunia Widziała i Izabela Woźniak. Ubawi was ogromnie, w parę chwil balladka ta. Raz w zaprzęgu szły dwa konie, szły w zaprzęgu konie dwa. Pierwszy był to koń posłuszny, który w galop swał czy truch. Pięknie ruszał, grzecznie ruszał na najmniejszy bataruch. I jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, na najmniejszy bataruch. Za to drugi koń był hardy, nieposłuszny pędzi wiatr. W biegu szybki, w pysku twardy, fur dalejce, fur dabat. Zaś gdy chodzi o woźnicę, co na koźle z batem tkwił, bardzo on to kierownicze stanowisko lubił był. Jopi, jopi, jaj, jopi, jaj, stanowisko lubił był. Ten woźnica dnia każdego myślał, mrużąc ślepia złe, skarce konia niegrzecznego, gotów jeszcze kopnąć mnie. Lecz coś przecież robić muszę, albo z kozła ruszać preć. Autorytet się mnie kruszy, autorytet ważna rzecz. Jupi, jupi, w mordę jaj, autorytet ważna rzecz. Po czym w stajni już przy żłobie ten woźnica bat swój brał. Brał go tego w dłonie obie i grzecznego konia prał, a do niegrzecznego mawiał, stojąc głos na srogi ton: jak się będziesz draniu stawiał, to zarobisz tak jak on. Ty jupi, jupi, szkapowi, i zarobisz tak jak on. Tej balladki smakowitej niech popłynie morał w świat. Wymieć pragnie autorytet bandzior, co ma w ręku bat. Kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk. A kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze pysk. Jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, ten najpierwszy bierze pysk. Nic dodać, nic ująć, 6:30 tylko powiem. W studiu już Filip Jarek, który ma dla państwa skrót najnowszych informacji. Premier Morawiecki będzie dziś rozmawiał ze związkowcami z Solidarności. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń w budżetówce. Solidarność domaga się też większego niż zaproponowany przez rząd wzrostu płacy minimalnej. Początek spotkania o 14:30 w siedzibie Solidarności w Gdańsku. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina osobom planującym wypoczynek za granicą, by wyrobiły Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki EKUS każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz każdy nieubezpieczony, ale mający prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce, będzie mógł korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej. Wniosek o kartę można złożyć przez internet. Wszystkie informacje, jak to zrobić, dostępne są na stronie internetowej obywatel.gov.pl. Na kartę czeka się kilka dni roboczych. Kraje Unii Europejskiej przekazały Szwecji rekordową pomoc w walce z pożarami, podała Bruksela. W sumie do Szwecji zostało wysłanych ponad 360 strażaków, 7 samolotów, 6 helikopterów i 67 wozów ratowniczo-gaśniczych. Wśród krajów, które pospieszyły z pomocą, była Polska. Nasi strażacy wczoraj wrócili do domów. Lato magest, trzeba przyznać. Upałami znów nas dziś ucieszy lub zmartwi, to już zależy kto to lubi. 26 stopni w Białymstoku, 26 w Przemyślu, ale już 27 w Gdańsku, a 29 w Toruniu. W stolicy dziś 28, w Łodzi 29, we Wrocławiu 31, a w Szczecinie i Zielonej Górze 32 stopnie Celsjusza. Na niebie raczej bezchmurnie, mogą się pojawić drobne chmurki, tak zwane obłoczki i tylko dodadzą przyjemny element do fotografii. I tego się trzymajmy. Burze to dopiero za kilka dni, to przewiduje synoptyk. Jeszcze słowo o ciśnieniu. W Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i powoli będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedyś Jeep wymyślił SUV-a, a teraz najmocniejszą ofertę sierpnia z korzyściami do 40 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Jeepa do 25 sierpnia i sprawdź najmocniejszą ofertę na wszystkie modele. Więcej na sierpniowawyprzedaż.pl. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 7. 227 trójek, to jest nasz telefon, przypomnę. Można także pisać 71335 lub, no to SMS oczywiście, ranek@polskieradio.pl. To jest adres e-mailowy. No, żeby biegać w taką pogodę, to trzeba mieć końskie zdrowie. O koniach dziś rozmawiamy i szczególnej więzi z jeźdźcem. O tym wszystkim, jeśli mają Państwo ochotę, można się dzielić z nami. Także, no a teraz Kaleo. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh, oh, oh, oh, where down we go, oh, oh, oh, oh, so where. Come as we all go down, yeah, but for the fall, my heart, do you dare to look me right in the eyes, yeah, oh, but say we run you down, down to the dark, yeah, someday we run you down, down to the fall. Kaleo. A troszkę spokojnie się zrobiło. 22 minuty przed siódmą. Czemu nie? W studiu już zaszeleści gazetami Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry. Są świeże. Co na pierwszej stronie? Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie pisze: nie da się uniknąć blokady VAT na koncie. Firmy bronią się przed nowymi zasadami płatności za faktury, ale nie mogą zakazać ich stosowania klientom. Jeśli Państwa ten temat zaciekawił, to więcej na pierwszej stronie, a także rozwinięcie w środku dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie pisze także: polskie zioła w Prowansji. Francuzi alarmują. Polacy mieszają w ich narodowej przyprawie, ziołach prowansalskich. Jedna ze stacji telewizyjnych wysłała nawet ekipę, by sprawdzić, czy niezbędny do nich tymianek, jak się okazało, sprowadzany z Nadwisły, jest produkowany w higienicznych warunkach. Polski tymianek zdominował tamtejszy rynek, eliminując słabsze jakościowo zioła z Maroka. Zainteresowałeś się? Bardzo, tak. Wiedziałeś, że zioła prowansalskie częściowo z Polski nie, nie miałem są? Pojęcia. No teraz już mamy tam pierwiastek też swój wzmocniony. Tak jest. A propos pierwiastków i a propos fizyki, to bardzo ciekawy temat, jeszcze jeden z Rzeczpospolitej. Czy prawa fizyki popsują wybory? Wybory samorządowe może zakłócić zjawisko elektryzowania się urn, ostrzegają eksperci. Brzmi trochę nieprawdopodobnie, ale to dlatego, że po raz pierwszy zostaną zastosowane na szeroką skalę przezroczyste urny z poliwęglanu, które, jak się okazuje, łatwo się elektryzują. Pierwszy z problemów to przyklejanie się wrzuconej karty do boku urny, co może skutkować ujawnieniem oddanego właśnie głosu. Może to spowodować niekomfortową sytuację, zwłaszcza dlatego, że styczniowa nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadziła instytucję członka komisji będącego strażnikiem urny. Czy prawa fizyki popsują wybory? Tak pyta Rzeczpospolita. Może doktora Rożka kiedyś zapytamy? Trzeba ten temat rozwinąć, zwłaszcza, że pewnie temat wyborów już elektryzuje wielu. No właśnie. No, taki neutralizator powinien być w tej szczelinie, przy której się wrzuca i wtedy już znalazł rozwiązanie. No pewne jest, nie jeden. Rzeczpospolita jeszcze o jednym temacie na pierwszej stronie. Wojna o wejście do NATO. Rosja bez przerwy przesuwa granice w głąb Gruzji od 400 metrów do 12 kilometrów. 10 lat temu Rosja rozbiła Gruzję. To na pierwszej stronie i ten temat także na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Prezydent Lech Kaczyński miał rację. 10. rocznica odważnej wyprawy głów państw do Gruzji. Prezydent Lech Kaczyński miał rację. Ten temat rozwinięty także w środku tej gazety. Wczoraj szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz wraz z wicepremierem Ukrainy oraz ministrami spraw zagranicznych Litwy i Łotwy przybyli do Gruzji w związku z 10. rocznicą rosyjskiej agresji na to państwo i historycznym przemówieniem Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. Nasz prezydent przewidział aneksję Krymu oraz agresję Rosji na Ukrainę. Tak pisze Gazeta Polska codziennie. A pisze także: program Mama Plus gotowy. Każda kobieta, która urodziła i wychowała co najmniej czwórkę dzieci, będzie miała zagwarantowaną emeryturę w wysokości 1029 zł. To no. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Kolejny program z plusikiem. Z kolei Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie: PiS pozywa wyborczą, partia Jarosława Kaczyńskiego znów uderza. Chodzi o teksty dotyczące związków obecnych szefów służb specjalnych z Jakubem R., odpowiedzialny w stołecznym ratuszu za reprywatyzację. Prawnik działający z upoważnienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ma też działać w sprawie artykułów, które ukażą się w przyszłości. To kolejna akcja rządzącej partii mająca na celu kneblowanie mediów, mówi mecenas Piotr Rogowski, pełnomocnik wyborczej. I ta sama gazeta także: ocean biedy z wyspami bogactwa. Takie mapki polskich miast. W zamożnych gminach niekoniecznie mieszkają zamożni ludzie. Dlatego dzisiaj szukamy takich gmin, w których mieszkają dobrze zarabiający, a nie takich, które mają duże budżety. I znajdujemy je na przedmieściach dużych miast, a nie w strefach przemysłowych. I tutaj mapy, na przykład, że wcale nie najlepiej zarabia się w Warszawie, a w warszawskich, w podwarszawskich gminach, czyli na przykład w Izabelinie, Podkowie Leśnej czy Konstancinie Jeziornej. Tak samo jest z Poznaniem. Nie w samym Poznaniu, ale na przykład w Suchym Lesie czy Tarnowie Podgórnym. Podobnie z Wrocławiem i Łodzią. Takie mapki dzisiaj możemy znaleźć w Gazecie Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna z kolei też o zarobkach. Polska ściga Zachód, jesteśmy coraz bliżej. Nierówności w Europie są najmniejsze od 30 lat. Duża w tym zasługa krajów naszego regionu, które nadrabiają dystans do reszty Unii Europejskiej. Gdyby wszystkie unijne pensje porównać do tortu, to najlepiej uposażonym przypada dziś mniejsza jego część niż 10 lat temu. Najsłabiej uposażeni zaś cieszą się większym kawałkiem. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Puls Biznesu z kolei: zdjęcie zamkniętych sklepów na lotnisku Chopina. PPL przypłaci pokój wojną. Francuska grupa Lagardère poszła do sądu, bo musi się wynieść ze sklepów na lotnisku Chopina. Jak twierdzi, potencjalne roszczenia to nawet kilkaset milionów złotych. Zarządzające portem przedsiębiorstwo wynajęło lokale Baltonie, która w zamian zrzekła się roszczeń za eksmisję sprzed 6 lat. Tak czytamy dzisiaj w Pulsie Biznesu. Z gazet kolorowych na pierwszej stronie Superekspresu na przykład: wszystko drożeje, tylko nie wódka. Mhm. Tylko tak nie. Wyglądają pierwsze strony i nie tylko pierwsze strony dzisiejszej prasy. Bardzo dziękuję, Łukasz Karusta. Dziękuję. Przeglądam dla Państwa prasę i także informacje muzyczne to już za godzinę z małym haczykiem. No i być może będzie to też okazja, żeby przypomnieć, że w Gdyni pod koniec sierpnia, dokładnie 26, wielki koncert, na którym wystąpi m.in. ta pani. A ponieważ dziś o koniach rozmawiamy, to ona o koniach zaśpiewa. Za 17 minut 7. Brodka. Polska, oczywiście. Zapomniałem Państwa wczoraj przestrzec, bo to była rocznica bodajże, która? Chyba 10. lądowania Łazika na Marsie. A może 6, a może 10, już nie pamiętam. No w każdym razie miałem przestrzec, żeby nie oddalać się zbyt daleko od domu, no ale to wszystko już za nami. Co dziś, to za chwilę Łukasz Błąd przypomni, a na razie jeszcze takie nagranie nam się wylosowało. Fleetwood Mac za 12,5 minuty, godzina 7. Żeby biegać w taką pogodę, trzeba mieć końskie zdrowie. Oj, to prawda, a zwłaszcza te zielone muchy, które jeszcze przeszkadzają. No i Państwo piszą o tym także o poranku, a dziś o koniach rozmawiamy, bo w weekend wielki pokaz koni arabskich na warszawskim Służewcu. No ale teraz zrywamy kartkę. Urywki z kalendarza. I co na tej kartce, panie Łukaszu? Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Spis dzisiejszych solenizantów zawiera wiele imion, ale chyba najważniejsze są imieniny Donata, ponieważ na 7 sierpnia przypada wspomnienie aż dwóch Donatów. Jednego z Arezzo, a drugiego z Besançon. Wszystkich Donatów uprasza się więc, żeby ustalili, którego patrona sobie wybierają, bo przecież ktoś z gości może o to zapytać. Na przykład, żeby odwrócić uwagę od prezentu kupionego na chybcika w sklepie pobliskiej stacji paliw. Obaj Donaci byli biskupami i to nie koniec problemów, które za sprawą wysoko postawionych duchownych trapią dzisiejsze kalendarium. 1250 lat mija właśnie od wyboru papieża Stefana III, ale ponieważ papieże lubili gmyrać przy kalendarzach, a od czasu do czasu gdzieniegdzie wyskakiwał jakiś antypapież, to nie ma pewności, czy ten Stefan nie był jednak czwartym, a nie trzecim, i w sumie to możliwe jest też, że wybrano go jednak tydzień wcześniej. Zasłynął tym, że sprzeciwiał się ślubowi Karola Wielkiego z Dezyderatą i słusznie, bo w XIX wieku okazało się, że ta Dezyderata to pomyłka edycyjna, która tak naprawdę nazywała się Gerperga. I ostatecznie to małżeństwo zostało anulowane w następstwie konfliktu papiestwa z królem Dezyderiuszem, ojcem tej całej Gerpergi. Trzeba przyznać, że wspomniany papież miał niezłą skuteczność jak na kogoś, kto nie wie, którym jest Stefanem. 7 sierpnia w roku 1815 był smutnawy dla Napoleona Bonapartego. Wtedy to przyszło mu odpłynąć na zesłanie i zmienić adres na Wyspę Świętej Heleny, gdzie też zmarł, pojednawszy się z Bogiem tuż przed śmiercią. Cóż, Święta Helena, która kawał życia była konkubiną, też zdecydowała się na chrzest po 70. Dużo lepiej wyszła podróż Austriaka Wiktora Franca Hessa, również rozpoczęta 7 sierpnia, ale w roku 1912. Wyleciał balonem, rozejrzał się, dostał gęsiej skórki i tak sobie lecąc odkrył promieniowanie kosmiczne. A 110 lat temu odkryto figurkę Wenus z Willendorfu, liczącą ponad 20 tysięcy lat. Twarz ma schematyczną, no ale te kształty. Dzięki niej nauka wie na pewno, że w paleolicie fitness klubów nie było. Niech to będzie Państwa najlepszy 7 sierpnia z wszystkich dotychczasowych 7 sierpniów. Niech tak będzie. Łukasz Błąd, kabaret Kaczka pchnięta nożem. Bardzo dziękujemy. Do kogo dziś z kwiatami? Na imieniny wiadomo, ale skąd biorą się końskie imiona? A o tym powiemy po 7. A do 7 mam jeszcze dla Państwa piosenkę. A dokładnie to dla wszystkich słoików.